اور امام ابن کثیر نے ایک عجیب قصہ لکھا، اگر اس میں کلام کرنے والوں نے کلام کی، کہ کس قدر سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو ایک وزیر تھا، اس کو دیکھا ملک الموت چلا گیا اور وہ کانپنے لگ گیا۔ نتیجتاً کچھ مدت کے بعد آیا، پوچھا کہ وہ ایک میرا وزیر کانپ رہا تھا تو کیا مسئلہ تھا؟ ہوا کو اللہ نے مسخر کیا تھا، کہا مجھے بوماس جزیرے میں پہنچا دیجیے، وہاں پہنچا دیا گیا۔ ملک الموت وہاں گیا، اس کا وقت آ گیا، اس کی جان قبض کر لی۔ جہاں کسی کی جان نکلنی ہے وہاں نکلنی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید ساری زندگی شہادت کی تمنا لے کے چلتے تھے، لیکن ان کو موت ان کے بستر پہ آئی تھی۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے جو شہادت کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں، وہ مات علی فراشی، خواہ وہ اپنے بستر پہ ہی فوت ہو۔ اس لیے اس قدر جو ہے وہ خوف سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی طرف لے جانا، یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیروں پر ایمان لائیے، اور تقدیریں اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں، کیا لکھی ہیں وہ بھی اس کے علم میں۔ ہمیں تقدیر کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم دیکھیں کہ لکھا کیا ہے، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرو، احتیاطات اختیار کرو، عمل میں سے نماز پڑھو، اسی طرح اپنے آپ کو باوضو رکھو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرو، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، صفائی کا خیال رکھو۔ جن جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، جن جن دعاؤں اذکار کا حکم دیا گیا، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم تقدیر کو پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اہل یقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ شریعت کو مقدم کرتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، وہ اللہ کے حکموں کو مقدم کرتے ہیں کیونکہ یقین ان کے اندر ہے۔ نفع نقصان کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، اہل یقین جو ہوتے ہیں۔ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر آپ کو بھی اے میرے محبوب کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی۔ وَإِن یُرِیدُکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات تو اللہ کے رسول نے بچوں کو سمجھائی تھی، عبداللہ بن عباس کو فرمایا احفظ اللہ یحفظ، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، اللہ تیری حفاظت کرے گا تو ان کی حفاظت کر لینا۔ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو رب تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، جو چاہے آپ احتیاطات کر لیں، اگر اللہ عز و جل نے لکھا ہے تو نفع ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا تمہیں تکلیف دینا چاہے تو تمہیں تکلیف نہیں ملے گی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا۔ اس لیے اللہ عز و جل پر یقین رکھنا اور اللہ عز و جل کے خوف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ وہ صلاحیت جب تک مسلمانوں کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک یہ پریشانیاں ان سے دور نہیں ہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمارے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا فرمائے۔ یہاں دو تین باتیں میں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کس قدر سہانا وقت ہے سحری کا، جب اللہ عز و جلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔